acı, biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim, nedir bunun ilacı? Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim, nedir bunun ilacı? El edersem eve gel, göz edersem cama gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim, al desi suya gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim, al desi suya gel. Penceresi tül perde, perdenin ucu yerde. Yürek oynar, can titrer, bandırmalı güzelim, seni gördüğüm yerde. Yürek oynar, can titrer, bandırmalı güzelim, seni gördüğüm yerde.